گلهای تازه، برنامه شماره 8، سلام باغ. مشتی دهید باغ را، بوی بهار می رسد، رونق باغ می رسد، چشم چراغ می رسد، غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد. باغ سلام می کند، سرو قیام می کند، سبزه پیاده می رود، گنچه سوار می رود. خلوتیان آسمان تا چه شراب می خورند، روح خراب و مست شد، عقل خمار می رود. چون برسی به کوی ما، خاموشی است خوی ما، زن که به گفتگوی ما گرد و غبار می رسد. Thank you. چه بوی رفتیم چه بوی رفتیم مگر آن یار می آید مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید بهار آمد بهار آمد بهار مشک بار آمد نگار آمد نگار آمد نگار برد بار آمد بیا چن شب به جان بخشی به زلف یار می ماند جمال ماه نورفشان بدان رخسار می ماند دگر باره سر مستان ز مستی در سجود آمد مگر آن مطرب جانها ز پرده در سرود آمد چه بویستین چه بویستین مگر آن یار می آید مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید Thank you. بهار آمد، بهار آمد، بهار مبارک آمد. نگار بود جمال الله نورافشان بدان رخسار میماند امان Oh. بهار مشوار آمد، نگار آمد، نگار آمد، thank you. امان که شنیدید گلهای تازه شماره 8 بود که با همکاری هنرمندان ایرج، پرویز یاحقی، فرهنگ شریف و امیر ناصر افتتاح در مایه اصفهان اجرا شد. شعرها از مولوی، گوینده فخری نیکزاد.